باپیرا، تکاده کم شو بده. دکتره که چاره سری نیالی کردوه، استا آرام بو تو، باپیرا. من لطیک چونی تن درستید زور ده ترسم. زور باشم، رولا کم. باپیرا. سرم ده سوری. باپیرا، آگاد لخود بید، خود زیادر مادومه که. چون که تو بدری جایشه و لگل نیل داوید، آگاد لخود بید. باشا پاش او گشت دریجو هلا کرا بچی بو خود پشو یک نادی باپیرا سپاس ماریو کورکم تکاده کم لپیناو نیل زود چاک بروا اگر نخوش بید نیل حزب ناراحتی دکار بنیازم تاکو دمرم لیره بمین موا چی دلی؟ بو چاو دیری کرنی گلکوی روزا لیره دمین موا باپیرا ای درباره نیل چی؟ زور مندوم باپیرا تکاده کم لگل موره با پایده خد، تکه دکم باپیره، تکه یا؟ بمرجک، چاگ بیتوه لگلت دیم باشا، هز با نگرانی نکم، بلکو راز بومتوه نیل ایسا نوریم نه، گرنجی با تندرستید بدم نیل، هشتا تندرستید ریگت پی نادات زور باشم، سیر که نیل، کچکم، زور خود من دو مکا نه خیر باپیره، من زور باشم، نگران مبا نیل بار دوخکه با نیل و باپیری لبر نبو استانواری باپیره حد نخوش بکویت و نیل چاو دیری بکن امش پاش ترسو مندوبون و هیلا کشی زور کلپینا و نیل دا چشتی نیل زور بباشی آگاد لخود بیر باپیرا، هیوادارم زو چاک بیتوا گشتکه من لپایی دختو با ارس خد بو لیوان لیو بول روده و بسرحاتی سرنز راچش لگل سنتاقی کردنوی چی نخوش که هندی چی نشانه دلخوش کر بود لگل سات خوش و دلتنگ کن جیم باپیرا جیم، بیرمتی تو گیشت می ایره ها؟ نیل؟ کیت؟ چیت بسراتو؟ مگر نابی لجگه که دابید؟ امرو، هز با چاک بونه او دکم بای بریارم دا کمیک پیاسه بکم کیت نیل، پی مویا پیوسه تو کمیک پشو بدی نخیر ها، چاوره که نیل نیل، هر چنده استا باشترید بلا ما با زوی جگه کت بچه میلا دمیوید هنده گل نصر گوری دیکم دابنیم نیل پیویسته بخوید چون که باپیری استاد پشوده دا واده کم بلان پیش اواده میل بدای کم را بگینم که نگرانم نبید چهارم بکا نیل دایه جان ایسا زور باشم نگران مبا باپیری زور مندوا بلان باش دبید گرنچی پیددم باشا بهوی دوکوتنم لبینینید داویلی بردنده کم زور سپاس دایه جان که بوی دوی گیشتم ببرای خون ماریو هر واحز با دلتنجی دکم چون که زاری چی تر نتوانم لگلت قصب کم نه دایی کم لیره دمینه توا و هر کات اگویستد دتوانید با خود بیت و سردانی بکی نه خوش ککم با بو پای تخت بگرین و دست بجانی چی تازه بکی نوا بو پای تخت؟ بنیازم دکانی چی تازه بکرم سر لنوی دست بیب کمو و با یک کوا ایج دکی بید یاره کنی خوبی تی دنمایش بکن دوانه تو راضی بوی کواتا منیش راضی دبم خیراکا خیراکا گورم لپای تخت دکانه چی دایبت بخوم دبید بیکو ایشی تی داده کن بر همه دسته کنی خوبی تی داده فروشم اما راست ها ایا راضی دکانه که سرنز را چش دبید مگر وانی کیت ماریوی براش میارمتی من داد را چونه یارمتی من دادید کیت بابروین نیل نیل من واسه پیدا کم تو چاک ببیتوا بلام بلام چی کیت قصب که بلام من بروه ناکم راجبین مبا پیویست دست به آماده کرنی دیکار بودو کانه کب کین بلا واده کم دمیوید ناوده چی بلاو کرنو بنایی نسینگی بختواری بکم آوا بلام پیم باشه دکانی پیره دوزی بید چی؟ سیرا، پیم وای دوکان گل فروشن باشتره. نه چه تا عقل ما؟ کیت، او چی دیده؟ نیل، چیت پی خوش او بکا؟ بله، واده کم رگه ندم نارزهی پیشم دی. کات یک نیل براو باش بونه و رویشت، لیز بجور یک دل خوش بو، کلبیری چو دکتور آماده بکات. لوانه امر راز بید، اوشتی چی سروشتیه؟ با پیرا، تو باشی؟ تکا دکم خود مندو مکا؟ نخیر، دیاره بارو دوخه که پیت سوانم بوتاوا، من باشم نیل، کیت، تکا کمک آم بو بینا. بسر چاو؟ راوستا، من داروم. بلام تو مندو دبی؟ نخیر، تکایا، عزیزه کم دموید خزمتی با پیرم بکم. نخیر. خوی بایی شو هایا، زور حزیلیتی. چی دکه گورم؟ نه توانم زیادر بمین موه، پیویسته با دوی نیل دابروم ببوره دو اکوتم، با پیرا چی دکه؟ خم اماده دکم بوگشته کمان، بوی بخیرائی بروین با پیرا زور سپاسد دکم نیل، دوی بطن روسته چی باش تون بینی، آرزوی گرانو دکم بو پایتخ اما جوانه خواه جان او چون دبید، تو همیشه حال دسید و دیار با پیرمو نیل چاگ بونه تو وانیا؟ حواله چی باشه؟ با پیرموتی ایم آماده لحر کاتیگ دا بیت بله، اما راسته تواوا، لبانی و همو من با پایتخت درون اما زور خوشه به حرمتی خودتان، رگم بدن که زور سپاستم بکم اوان زیکه شش منگ بسرحاتن من تی پاری لپایتخت بو ایره که رگه چی سخت و دریش بو لگل نیلی نوام دا بری من و اصل رای همو اصلنگو نخوشکن توانی من به حرمتی و پشجیری هاو رکن من به امنجکن من بگین. وقت دبینن استا پیر بو مو دبما برگرانی بسر سرشانی کسانی تروا لگل اوش دا نیلی نوام گرنجی پیدا موچاو دیری کردم و امش سربرزی بو منو قرزاری چککانی اوم دکار بو استا لناخی دل مو داوی لبردن لو لک چکی خوم نیل دکم با پیری خوشویستم دست خوش برز دست خوش برز دست خوش Thank you. تو سلامتی پول؟ بله، بردوام دبم. پول، پول، پول. نیل، بجوانی هنه سبدا. خون باو کرو دبینید که پیشتر یارمتی داوا. براده ایکی زور هزاری خوی داداد. هیوا دارم امشو با ارامی بخوید. نیل لو جوره کسانه نیل پینای دل خوش کردنی کسانه تر خوی تو شیشکتی دکاد خواه جان یارمتی یارمتی یارمتی پاشه وی خو من بر رویشتن امده کرد ام هم مشتانه روی ده بوچی بوچی اما روی ده دکتور یارمتیم بده من ده ترسم نیل، نیل، لگل تو من نیل خسیب که دکتور، دکتور، ایا لحالتی مردنه ها؟ خوراگر با کچکم، خوراگر با نتوانم هیچ کاریک بکم، هیوادارم که خدا شفای بدا دایا، دایا نیل، خوراگر با نیل، دکایا دایا، دایا دایا جان، دکای دکم لباوشم بگره چی جویران باو بگره وا نخیر دهی جیان بو تنها تاری چیش بید لباوشم بگره دهی جیان تکا دکم اما دو ارزوما تکا دهی جیان لباوشم بگره نیل پیوسته بگره توا دهی جیان تکا دکم لباوشم بگره نیل نیل سودی نیا لحوش خوی توا نیل کتکم تکا ممرا ممرا ممرا تکا نیل ممرا ممرا نخیر ممرا تکا نیل ممرا نیل بطنیا جمیلا سودینیا نیل نیل نیل نیل ممرا نیل پیم گوتی نیل بگره وا دایا نمید بگره موا نتوانید بولان بید عزیزکم بگره وا چون که زور کس چاوروان دکن تگیشتی زنی چی مود؟ بگره و زور پیوستیان به تو هیا پیوست یرمتی خلچی بدهید که من نمتوانی انجامی بدم بگره و کتا خوشه وستکم اگر ده تاوید من بینی وره سردانم بکا تیگهشتی کتکم بگره و بگره و تیگهشتم دایا بو پایی تخد ده گره موا وره گل کسانی تر ده دایا جان به هیو اوات و دلسوزی و ایش دکم تکای دای جان اصده با هیت نگرانم مبا دکتا چی جیری خوال لگل نیل خوال لگل نیل خوال لگل بی دای جان خوال لگل خوال لگل بی دای جان خوال لگل نیل چی؟ باوش خوی حتوا چی؟ نیل زیندوا نیل زیندوا گرام و بولتن خوش ویستنم سپاس با خواه نیل چاک بویوا وام زاری که تو مردود عزیزکم نیل سپاس دایی جیان، سپاس نیل استا سلامتا، پلی گرمی دا بزیوا شتی چی باور نکراوا؟ سپاس با تو خوایا من زور دل خوشم نیل با شویه چی سیر لمردن رزگاری بو های امش با خوشویستی نیل با چاکو یارمتی دانی خلچی دا گرتوا هر وحا خوشویستی بسانی دورو بری و پس چند هفته اگ نیل با تواوی چاک بو و با پایتخت گرهوا ورزی بهار بو کنیل و باپیری گشت هیوا بخش تازکین با پایتخت به انجام گیند. زور سپاس تندکم. هاوران سپاسی همو تندکم. خواد لگل دای جیان. مل آوا. مل آوا. لا إيشي